endavant. Així. Així. Així. Cap allà. Molt bé. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Cap allà, cap allà, cap allà, cap allà. Cap allà. Bé, bé, bé. Cap allà, cap allà. Cap allà. Ara, ara. Mira, quan vaig.